Kijk, want je hebt een heel podium hier, ja, begrijp cool, ik. Ja, het was hartstikke leuk vanmiddag, vanavond. Hoe is het? Lisa? Janice May. Janice May, ja. Ja, dat was echt gek. Precies, ja. En gaat er nog meer gebeuren dan hier? Morgen ga ik met mijn bandje hier spelen. Oh, je Panther. Panther? Ja. Oh. Weet je iets van het Pantherpand ook dan? Of niet? Nee. Want er is een nieuw kraakpand in Amsterdam. Het heet Pantherpand. Dan moeten jullie dan misschien maar eens even langs. Ja, moeten we graag aan liedjes gaan spelen. Ja, ik denk het wel, ja. Maar wat is dat dan, Pantherband? Ja, een beetje 60er jaren, Nederlandstalig. Oké. Okay. En, ja. Nou, leuk. Ja, dus dat is morgen. Om 8 uur gaan we spelen. Morgenavond. Oké. Nou, tot morgen dan. Dankjewel. Gezellig. En wat doe jij? Maakt een hele opname van... Nou ja, er was net die band. Dat was geweldig. Ja. Ja, ik vond het goed. Ja. Ja, dus ik maar een beetje opnames en zo. Een beetje oude hoerende mensen. Ja. Gezellig. Ja. Leuk, leuk dat je dat doet. Ja. Want je had het hele optreden ook opgenomen. Ja. Gaaf. Oh, wacht. Er komt een mededeling. Dienstmededeling. Het is afgelopen. Nou, ik ga maar. Ik constateerde net dat de bar dicht was en dat ik nog geen biertje op heb. Godverdomme. Echt, ik doe iets niet goed. Je bent totaal nuchter. Ja. Nou. Wel gebloot. Oké. Nee, ik ga een ander heil zoeken. Ja, maar jij ook. Dankjewel. En tot zo later. Ja, want het is afgelopen. Oh, de normale weg is afgesneden. We kunnen niet meer. Ik kan niet meer door de normale uitgang naar buiten. Dat is heel onhandig. Je kan niet meer. Hoe wil je zo? Nou ja, ik wil gewoon daar naar. Ja. Nee, daar lukt niet. Nee, dat mag niet. Zo, ja. Met je kan door het hek. Ja, het is een hele nieuwe setup. Ik vind het wel goed, want het is heel veel voor de vrijwilligers nu, heel veel ruimte. Ja, dat is echt fijn. Dat lijkt me echt, het is echt heel goed gedaan, vind ik. Dit is een heerlijke weg. Ik was in het begin even verontwaardigd dat de weg versperd was. Maar, we zijn allemaal een beetje autistisch. Ja, maar ik loop ook nog steeds elke ochtend. Ik loop ook de hele tijd tegen dat hek aan, elke ochtend. Ja. Oh ja, we hebben het omgeduwd de eerste keer, weet je. Echt? Oh nee, dat was Oh ja, jawel. We hebben eerst dat hek helemaal zo van, hek, what the Weghek, ja. Nou, ik ga een open hek zoeken en ga ik kijken of ik mezelf kan bevrijden van deze. Heel goed. Binde hier. En tot morgen. Tot morgen. Oh nee, ik ben er niet. Doei.